أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول مخکنا د پیغمبر علیه السلام باندې د اشکالات او د نبی له السلام نه د رسالت د انکار داګه تذکرہ شو. اوس الله جل جلاله د قیامت متعلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو استعاصه او دعوه په دې قوم باندې ذکر کړي. وقال الرسول او وای پیغمبر په دغه غرض د قیامت باندې یا رب ای زما رب ای زما فالون کیا ان قوم یقینن قوم زما چې حالندا قریش ته بیا تر قیامت پورې راتلونکي انسانان دي اتخذوا هذا القران مهجورا دینی سره د قران لره مهجورا پر خوده شوی. نو دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خپل قوم باندې داو کی چې زما د قوم او زما د امت چې کم کلام خدای ته ما درا کړو ما وتوړې وغدي پرې دلوی خبره چې داو د سو کی د قران پاک ده او داو سو کی پیغمبر یوږي او داو د چا په دربار کې یوږي د الله په دربار کې او د چا د کتاب سره زیاته شي دا الله تعالی د کتاب سره. نو دا الله ذکر کړی دا پیغمبر به د قیامت پر ځوان یو خدای زماده قوم ستاده کتاب هغه پرې او بیا مهجور متروک پرې خود د ویل کې نو پرې خودل پسو کیسه مني بعضه خلک هغه پرې نه ایمان پر راځي لکه کافرانه نو پاره یو دا وکی نه او بعضه حجر د عملو کې ان قران تلاوت هم کوي وی او عمل به بری دي هجران ول عمل او باز خلک هغه وی خو بیا معنی ته نګینی لفظي تلاوت نکړي نو معنی ته نګینی او باز خلک هغه معنی څه کوي د سره تلاوت او ویل له قران نعوذ بالله من ذلک تس اهمیت نه ورګي ټول عمر تیر شي قران د سره نر اولی نه به پوه شي چې دې کی سدي او سن دي. دا مسلمانانو کې لوی ظالم انسان دی چې د الله را لګل شي پیغام نه اووي او کوزي ویل نشي نو بیا ورته کینی نه د نن لوی ظالم هغه څوک کې نشي نه پدا سي کس مخلوق چې په قران باندې ایمان پر هي پیغمبر بداو کې چې خدای پاک د کوم ته دا قران لګلې و دا قران هغه دی پرې نو قران دا هغه کې نسل بکاری د ځمن محترم هغه ویل بکاری یا راستنی کول بکار مخته اړول نی بکار یو ځای کې ویل کیږي په مخ باندې ټول هغه کورونو ته تختیر محل کې ویل وکذالک جعلنا لكل نبی نو ورپسې الله جل جلاله پیغمبر د تسلی ورکړي چېر کوم ګیده سه خلق تیر شوی چېر پیغمبر قران منل څه کې باغی باندې ایمان راوړل څه کې الټا هغه د پیغمبر دشمنانی مونږ دشمنان ګرځو وجه دا ګیدا چې غلط خلک یې نو پیغمبر سره دشمنی کوي وکذالک هم دا رنګ جان الله ایمان ګرځولی لکل نبی د هر یو پیغمبر پر عدو و دشمنان من المجرمین د مشرکان نه د مجرمان اول د پیغمبر سره دشمنی نه الله لفظ ذکر ک من المجرمین ځکه جرم والا خلق شرک والا خلق نو شرک والا خلق د پیغمبر دشمنی خوخی نو چې هغه دشمنی خوخی نو بس دا پکې هم د پیغمبر دشمنان دي او چې څوک د پیغمبر محبت او ایمان خوخی نو الله تعالی اغه ته ایمان ورکی صحابه شي نو دا دنیا د انسان کله ځان پر خیر ورکین او هم د الله توفیق ور سره شامل دي لکه صحابه او خیر ورکو د پیغمبر ملګری شو صحابه شو د جنت بشارت دې ملګر او مشرکانو د مکه د اغه ځان پر د پیغمبر دشمنی خوړ نو الله توفیق وزره شو د پیغمبر دشمنی اختیار کړل ځان له شر په خپل وو خبره نه ده نو الله پر وای موږ ګرځولې ستانه وړاندې د دې مسله نو هغه پیغمبرانو صبر کړل نه پیغمبر تم صبر کا دا یواز ستاره کوم حالت دی وکفا بربک هادین او کافی دې ستاره هادین هودن کې هدایت کوونکې چې دې بد څنګه مغلوب کې او دې ته بسنګ لار ونصیر او امداد کوونکې ستا په دې دشمنانو باندې ستا په دې کوم باندې کافی دې رب ستا هدایت کوونکې او امداد کوونکې مخکې شبهات ذکر شو نو اوس یو بل شبهه هغه ذکر کړي او دا اصل کې د دې په طبیعت کې عیناد د دې مشتکا چې د کوم انسان طبیعت ګندای دی یو کس بارګي نو هغه به جا اشکالات دي د مشرکانو ګندن نه طبیعت کې ګند پرو نو کله یې اشکال او کله ولې اشکال نیو اشکال بدام دی او وقال الذين كفروا الله یا کسان خبره کوي چې کفر کړل دي نو الله یې هغه کسان خبره کوي چې کفر کړل انکاری دي د قران او د پیغمبر نو طبیعت یې ګندره نو دې څه اشکال کوي دا خبره کوي لولا نزل علیه القران ولې نشي نازل ولې په دې پیغمبر باندې قران جمله تم واحده په یو ډیره کله یو سورۃ نازلېږي کله آیات نازلېږي کله دعا کله درې نو یو پیر باندې دا قران او دې نشي نازل ولې لکه څنګه چې الله جل جلاله تورات نازل کړو په حضرت موسی علیه السلام او انجیل نازل کړو په یو پیر په حضرت عیسی علیه السلام او زبور نازل کړو په حضرت داوود علیه السلام ادارنګری په دې پیغمبر باندې د دې ولای شکایت نو الله جل جلاله دې دا اشتراک اشکار را نقل کړو ايو جواب دې دې کېو کذالک الله ادارنګری نازل کړل لګ لګ نازل کذالک ادارنګری دا جواب دې دارانګي مون نازل کړ لګل ولي لن ثبت به فؤادك د پاره د دې چې مون مضبوط کو به په دې لګل کې نازلې دوسرا فؤادك دلستا ندی به اشکال کو هغه ټیم کې باغې له جواب پکاو الله بر پیغمبر ظلم مضبوط کو ډایرک بناګي جواب را بل زړې مضبوط کو یادول تم آسان لګ لګ یو شی ا دی کې زاګي یادولم آسان داغه سمجم آسان اوله خبره دا نه چې لګ لګ هغه نه دلی کې نو چې کله واقعیات را دي نو هغه سره سره دا هغه احکامات را دي عمل کې مسره وسره را دي او دا رنګ تازه تازه نصرت د خدای د طرفه خیر او برکت نازلې کې نو لګ لګ کې ډېرې پیدا دي یو پیدا الله دا ذکر کړه لینو ثبت به قواد استاد له مضبوط کو ورت ترنا او ترتیلا قل لو مون دی لرا په مزه مزه پدې جو دا خبره چې قران لګ لګ نازل شو او تورات او انجیل او زبور په یو ځل باندې نل خوب وي کی جواب دی هغه کومو ته په یو ځل پکاره خبره نه دا الله په یو دنه دا غي ټول احکامات په یو ځل باندې پکارو الله په یو ځل باندې نازل دا غي د شان مطابق چې کوم احکامات او هغه یو ځل وایي الله په یو ځل او دې کوم سر چې کوم مناسب احکامات چې لګ لګ را نازلې نو الله جل جلاله لګ لګ را نازل الله خو کوئی په خپل مخلوقات باندې نو پدې باندې د سره اشکال نو پکار او د دې جواب ته ضرورت نو کافرانو کو الله جل جلاله بیام شفقت کو جواب یو او الله جل جلاله به امر د تسلی ورکړي په یو ځل هم الله نازل ول شي په الله یو لګ لګ نازلول کې یو خبر ادم ده ولا یاتونک بمثل دین راوړی تا ته یو عجیب سوال دی وکړ یو د پیغمبر بارکه ناشنا سوال کو مخ کی تیر شو کله به خوراک کوي کله به بازار کې ګرځي اور دا تعالی مختلف اشکالات تیر شو ناشنا ناشنا سوالونه به کول نو الله وي موږ دغه جواب ته ذکر کو اټیم کې جواب راشي اسمان ولایاتونګا او دین راوړی تا ته به مثلا یو ناشنا سوال الا جناکا مگر دا یو ناشنا سوال ستاره پیغمبره پرت کولو کې یا د قران پرت کولو کې یو ناشنا سوال تا ته نراړي الا جنا کا مونږ نو راتلو کوتا تا بل حق کې په صحیح جواب داګه سره په حق سره مونږ راتلو د دې یو شوبه ختمه کو او دا هغه یو بهترین جواب هغه مونږ ته راوړو دا یو بهترین جواب هغه تا ته ذکر کو و احسن تفسیرا او فحسته تفسیر سره و احسن تفسیرا او فحسته تفسیر سره او په وضاحت سره نو الله جل جلاله چې کوم جواب راولېږي نده دغه اشکال ختم دی لکه دلته کې اشکال وو الله جواب ورکړي چې لګ لګ کې پیدا را لګ لګ کې ډېری پیدا دي نو الله فرمایي دی او سوال کې نمون داګه حقيقي حق جواب درکو او خيسته وضاحت سره جواب درکو داسې جواب درکو چې دغه اشکال هغه زائل شي او ختم شي احسن تفسیرا او راتلو کوم دا ته فخسته وضاحت سره الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الله جل جلاله وجه دا کم کافران سوالونه کوي الذين وقال الذين كفروا نو دلته الله فرمای الذين يحشرون على وجوههم دا هغه خلک دي دا چې کوم سوالونه کوي بیجا د ایمان تقاضا بدل کی نشته زلک یه بغض او حسد او عناد پروت ده ده ایمان سر آخرت نمانی نو اللہ فرمی الَّذین دا اغا کسان دی دغا اشکالات چه کئی الَّذین دا اغا کسان دی یحشرونا چه دی بجمع کلشی علا وجوه هم کمهون اخبر بانده الى جهنم جهنم دا اولائی که شر مکانا دا دیر شرر دی پی دیبار دا مرتبه و اضلو او دیر انتہائی خطا دی سبیلا په اعتبار دلاره نو انتهایی خطا دی بلاره کې هم او جلاره خطا ده نو آخرت کې ځم انتهایی خطرناک ده دي دیږي الله پرمحل یحشرون علی وجوههم په مخونو وجه مګر شي دې وضاحت اوره به ترجمه کوم مخونو جمع کول څه مراد دی نو یو حدیث هغه د مسند احمد دی دا ابو هريره سے روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې خلق بدرې قسمونه جمع کوي یو به سواروي یو به پیدل وی یو به مخونو باندې رواني نو سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د پوسو کوي په مخونو به څنګه رواني په مخونو خلق لشي نبی علیہ السلام او فرمایل هغه ذات چې قادر دی په دې خبره چې خلق ګرځي په قدمونو باندې نو قادر دی په دې خبره چې خلق وګرځي په مخونو باندې لکه څنګه چې مرد تولیږي نو دا رنګ د کافران په مخ باندې تولیږي او د ټول بدن زور په مخ باندې او جهنم ته ورواد او بل روایت دی روایت امام بخاری رحمت الله علیه راوړی اغه هغه کوم د دی چې نبی علیہ السلام نو سوال شو چې کافر په خپل مخ جمع کول شي لکه د قران کې الله فرمایلی نبی علیہ السلام هم دک جواب ورک کم ذات چې قادر دی چې په دوه خوی په دنیا کې ګرځي نو هغه ذات قادر دی چې وی ګرځي په مخ باندې پرز د قیامت باندې دا امام بخاری او امام مسلم دواړو روایت راوړي دا رنګ امام ترمذی یو روایت را ورده که علامه بهقی علامه نسائی حاکم بلا روایات دی چه اللہ جل جلال ہوا قادر دی پدی بانده چه پا مخ بانده گرز پخبو بانده گرزی نو قادر دی پدی خبره بانده چه آخرت کی پا مخونو بانده ہو گرزی نو دا ذلت دی اے چه کم مخ اغا دی عزت زیو او عزت والا قرآن اغا دی قبول نکا پدی جبو بانده و نوی پیغمبر بانده ایمان را نلو نو اللہ جل جلال ہوئے دمر زل لگی چه دک دی عزت والا زی اغب ورلان لگی اخ پی بابی بان لگی او میدان محشر دا بجب اکولشی وقال الرسول ویلیو بوائی پیغمبر یا ربی رب زمائن نا قومی اکنن قوم زمان چه دے اتخذو نسل دے حاضر قرآن انا دې قران لره مجبور پر خدای شوی یاراز دې کړه مخې ته ورول دي وکذالک ان ذکرنګ الله تسلی ورکي پیغمبر دا چې دې څنګه مخړولې قران پر خدای ایمان نراړي دشمنی کوي جعلنا منکر زول دې لكل نبي اندار یو پیغمبر دا پرا عدو ان دشمنان من المجرمین دو جرم کون کنا مشرکانونا نو دامستا دشمنان دی پس غیب پیغمبرانو صبر کرده تم صبر کوا وکفا برکبکا کافی دی ربستا هادین ہدایت کونکے و نصیراو امداد کونکے پا دشمنستا بانده وقال اللذین آویا کسان کفروج کفر کرده لولا ولن لولا نزل عليه القران ولن نزل ولد پیغمبر باندې قران جمله واحده په یو کرت یو ځل کذالک الله ذکرنګ لګ لګ هغه نازل کړي لنو ثبت د پر د دې چې مضبوط کوم به په دې سرا فواد کازلستا ورتلنا او مونږ لستل دې لرا ترتیلا په مزه مزه ترتیل سره ولایاتون کاو دین راولی تا تا بمثلن یو ناشنا سوال پا رد کولو ده پیغمبره ده قرآن ساکی الا جینا کام اگر من رد لکڑی تا تا بالحق پا حق جواب سرا و احسن تفسیر او من رد لکڑی پا انتہائی خیستا سرا انتہائی خیستا وضاحت سرا و احسن تفسیر او انتہائی خیستا وضاحت سرا الذين كسان ددا نجه اشکارات چگی دا کافران دی یحشرون اجدی بجما کول شی علا وجوههم فمخنو خپل باندې الی جهنم جهنم تا جهنم ته په مخ رواني اولائک دا کسان دی شرون چینت ای شریر دی مکانم په اعتبار د مکان مرتبه چې جهنم دی وَعَضَّلُّ وَعَدِرِنْ تِعَيْ خَتَانِ سَبِيلَ پَيْتِ بَارْدَ لَارِ الحمد لله رب العالمين وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّالِحِينَ سَنَا عَبْيَةُ وَعَاتَ نَسِبِ اللَّهِ رَبَّ الْمَسِ قرآن سر محبت و تعلق را نسیب بیان لتنا رب کریم وحضر جی کم رس شبه مانی منتنار با جم زمان کا درس شبه یا اللہ ای قرآن سر زمان تعلق نسیب بیان لگا زمان دپ نجات ذریعہ ورجن یا اللہ تعالی شکر اللہ